سورت اللہب پدی سورت کی البشارہ بے ہلاک الاعداء اللہ زیر ور کڑے دے چی دشمن بے ہلاکی گی پدی سورت کی دن نو ڈیر فیدی دی اغدار چی خلق کو گرن سب پیدا نہ ور کی ابو لہب رسول اللہ نے سبی دی خو پیدا ول ور نہ خیس پیدا نہ ور کی ڈیر کیستو مال پیدا نہ ور کی پیسے وس ڈیر بچی پیدا نہ ور کی اغا وسرو خز وسرو موافقہ لیکن چی کل کفر و شرک بکی دیو شمل پیدا ور نہ غور تلاڑ نو دا غٹ عبرت خبر ادا کن دا سورت چ نازل ش په دې وجه باندې نازل شو چې د نبی له سلام دعوت کړو یو قریش را جمع شي ابو لهب هم پکې راغی د الله رسول ته دعوت ورکړي چې ګوره ځکه تاسو دا یو مجد غدي سونه والا دي ور رواني په تاسو حمله کوي منی و وایا ترشته وي امه شه لپاره وځه د الله د عذاب نه یره در کوم چې غدر باندې را روان ابو لهب ته دا څه غپ ویلې الی هدا جماعت نه دی خبره ته موږ را جمع کړه دا څه بس خبره ده وای کانه راوښته د الله رسول په واو نه په دې کې الله پاک دا صورت راولېږي بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب هلاك ديش لا سنة أبو لهب وهلاك شوية ده لا سنة الله تبارك أبو لهب ده كوني وعبد العزى النوم ده النبي صلى الله عليه وسلم تردي خدير زرري تريده أبو طالب تروخ أبي زرره ماغنا عنه مال وما كسب دف بنكي ددنا عذابنا مال دد وما كسب واغ سجد غتلي دي مال هنا مرات قديم مال لما كسب جديد قديم وجديد به بچنكي دي ما كسب اولاد تو اولاد به مان خلاص نكي فما هغه س كسب چ د غتلي دي د اولادنا اولاد انسان له پیدا کړي دي نو دا به مل پیدا ورنكي د الله د عذاب له اخلاص نكي او دا قران معجزه ده چې ابو لهب نه رد وکنه به د ایمان مرانه وړ اسی د منافقت د پاره به ایمان راوړ هغه کاری مونږ چراشه د قران دا خبره بدرو جن کو غو بو چې زما خو ایمان راوړ زه مسلمانم نه به د ایمان توفیق ته بالکل ملاو نش د بدر په غزا په وخت کې د باندې دانه راو خدله پای باندې الله مردار ک به خالص نو ورته ودا په مونږ د مرز لګي عاده سبي ماری و اعراب باندې چې نو تیر راشي په لرګو کې وتاړ راو تاړ په کند کې ستو گزار دا الله تعالی دونه ذلیل سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب زرده چې داخل بشي ورته چې خاوند لمبو ده سيصلى من قبر ته چې لاړ دوار ور و امراته حمالة الحطب او ده خزه به مورته داخلي دا څوک ده حمالة الحطب بارون کې ده لرګولره غرون له بسره لرګي به راوړل بخيله و دارن لرګي به چول د مسلمانانو په لارو کې دي پر چایو ته zarar ورسي حمالة الحطب چغلی مار دم چغلی بیا کوله فی جیدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد د دې پڅړ کې وای پړې وی د کجوري د پوستکونه مسد لیف ته وای د کجورو پوستکی دا غینه و پړې جوړ شوی پڅړ کې به الله په جهنم کې اچولې زکه دی به د الله رسول الله ضرر ورکاو یو قلاده وسره و عمل و دا به د محمد رسول الله په دشمنی کې لګوم دای په ایواز کې الله تعالی پړې به اخرت کې ورځ لکه سپي په شان ته ور کې به وتړ الله دا چې ذات دې ګوره د زنانو سم کار دا مې چې الله لوی ذات دې مخلوص کار نه لري نه یو خزه بوټي دی ګان ام الله نه پری دی په جهنم کې تړي کله چې دا بغاوت کول والی دا مې جمیل و او ډیره خستا و ډولي و ډیره دا ابو سفیان خور و ام جمیل بنت عتبه لیکن دومره و چې ناکاره خزه و نه الله تعالی قران کې به دی ویل